Пошукі на вышняга. Свой і чужы досвед. Побач з уладыкам. Дзяцінства праз прызму тэалогіі пачало ў мне раскручвацца нанова ўжо ў паважным узросце. Калі ім суседам злева ў Вярхоўным савеце 12-га склікання, гэта 1990-1996 год. І вось маім суседам аказаўся уладыка Філарэт. Уявіце сабе, амаль 3 гады з некаторымі пропускамі ты сядзіш побач цэлы дзень з патрыяршым экзархам усяе Беларусі. Перад апошнія 2 гады дэпутацтва я толькі эпізадычна з'яўляўся на сесіі, прыязджаючы з Нямеччыны, бо быў амбасадарам, першым амбасадарам. Наша суседства было для мяне драматургічна захапляльнае. Уладыка – асоба з глыбокімі тэалагічнымі, дагматычнымі ведамі, велізарным досведам кантактавання з бязбожнай савецкай уладаю і практыкай душпастырства ў асяродку скалечаных душ. Я па натуры лютэранец з хатычнымі тэалагічнымі ведамі, але начытаны з еўрапейскіх крыніцаў пра найбольш болевыя кропкі ў дыскусіях паміж царкоўнымі тэолагамі і прадстаўнікамі сэкалярызаванага грамадства. Я не назыляў уладыку прафанскімі пытаннямі, а толькі прасіў на рэч час пракаментаваць кампактныя цытаты спрэчнікаў з заходніх крыніцаў або выказванні публічных праваслаўных тэолагаў, тыпу сёння папулярнага айца Андрэя Кураева. Як мовазнаўца, я быў прыемна ўражаны моўнай інтуіцыяй уладыкі Філарэта, калі часам прасіў яго патлумачыць некаторыя месцы з біблійных перакладаў на розных мовах. Паралельныя тэксты і сінхраністычныя табліцы – мой любімы занятак. Аднак, вярнуўся да пачаткаў –